और ऐ पैगंबर, तुम लोगों को उस दिन से खबरदार करो जब अजाब उन पर आन पड़ेगा, तो उस वक्त ये जालिम कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मुद्दत के लिए और मोहलत दे दीजिए ताकि हम आपकी दावत कबूल कर लें और पैगंबरों की पैरवी करें। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि अरे, क्या तुम लोगों ने कसमें खा खा कर पहले ये नहीं कहा था कि तुम पर कोई जवाल नहीं आ सकता।